महाराज के चरणों में पुरुषम पुरुषम नमन वंदन करते हुए इस श्री रामचरितमानस पारायण महायज्ञ में आवाहित पधारे हुए समस्त देवगण देवियां ऋषिगण ऋषि पत्नियां यक्ष गंधर्व किन्नर अप्सरादि सभी के चरणों में पुरुषम पुरुषम नमन वंदन करते हुए इस यज्ञ में पधारे हुए समस्त वैदिक विद्वतगण आचार्यगण पवन शास्त्री जी कमलेश जी प्रदीप जी हमारे संगीत के मंच पर मंचस्थ सभी सहयोगी कलाकारगण नाना पाठक जी गोरी पाठक जी सभी संगीत के सहयोगी कलाकारगण जो संगीत के माध्यम से कथा को सुशोभित पुष्पित पल्लवित करने में लगे हुए हैं समस्त समुपस्थित धर्मानुरागी सज्जन वृंद करुणा प्रेम स्नेह वात्सल्यता की प्रतिमूर्ति हमारी माताएं बाल वृंद समस्त आयोजन समिति के पदाधिकारीगण अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और विशेष करके हमारे अध्यक्ष महोदय मधुर महतो जी जिनका बहुत बड़ा योगदान आपके यहाँ के आयोजन में रहता है अथक प्रयासों का पालन करता है तो सभी यज्ञ समिति के समस्त पदाधिकारीगण वरिष्ठ कनिष्ठ पदाधिकारीगण सभी कार्यकर्तागण कर्ता धर्ता बंधुगण समस्त क्षेत्रवासी ग्रामवासी नगरवासी पूर्ववासी और जहाँ तक हमारी ध्वनि जा रही हो ध्वनि के माध्यम से भी कथा श्रवण करने वाले श्रोतागण सभी में श्रीमन नारायण का दर्शन करते हुए श्री सीताराम का दर्शन करते हुए वासुदेव सर्वम के सिद्धांतानुसार कण कण में परमात्मा का दर्शन करते हुए कण कण में नारायण का दर्शन करते हुए सभी में भगवत भाव रखते हुए सभी में भगवत दर्शन करते हुए सियाराम ने सब जग जानी करहिं प्रणाम जोड़ी जुबानी सबका पुरुषा पुरुषा वंदन अभिनंदन नमन करते हुए आइए जैसी भगवत कथा की परंपरा है सर्वप्रथम दो चार बार भगवत नाम उच्चारण करके अपने मन वाणी शरीर जीवा को शुद्ध पवित्र निर्मल करें फिर भगवान की कथा में प्रवेश करें। विगत तीन दिनों से भगवत नाम महिमा में कुछ न कुछ आपको हम बताते ही हैं आज भी कुछ बता रहे हैं। देखो ये संसार बड़ा स्वार्थी है असली बात नहीं बताता केवल प्रपंच समझाता है और मूल बात पर बताता है तो जब तुम किसी काम के नहीं रहते। एक कवि का भाव है बचपन में बताया गया धरा धाम सत्य है बचपन में बताया गया धरा धाम सत्य है बचपन में बताया गया धरा धाम सत्य है बचपन में बताया गया धरा धाम सत्य है जवानी में बताया गया अर्थ काम सत्य है जवानी में बताया गया बुढ़ापे में बताया गया सोना चांदी सत्य है बुढ़ापे में बताया गया सोना चांदी सत्य है। भाई यह संसार बड़ा विचित्र है बचपन में चढ़े रहो बचपन में हम अपने बच्चों को बताते हैं कि बेटा या परिवार ही सत्य है या संसार ही सत्य है इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। जवानी में क्या बताते हैं कि बेटा जितना धन कमाओ ईमानदारी से कमाओ चाहे बेईमानी से कमाओ लेकिन धन कमाओ कमा करके लाओ और दान पुण्य मत करो सांसारिक सुखों पर खर्च करो विषय भोग करो फालतू बर्बाद मत करो। और बुढ़ापे में क्या बताते हैं और खर्च समेटने लगते हैं आए के लिए तो साथ पुष्पों का जुगाड़ होने लगता है एक मकान में रहने के लिए परिवार नहीं है किंतु सात जगह मकान बनने लगेंगे दस बैंकों में खाता खुल जाएगा अपने जीवन की चिंता नहीं सात पुष्पों की चिंता होने लगी। और असली बात यह संसार का बताता है तो असली बात बताता है मरने पर बताया गया राम नाम सत्य है मरने पर बताया गया राम नाम सत्य है मरने पर बताया गया राम नाम सत्य है मरने पर बताया गया राम नाम सत्य है। और भाई उस समय बताने का भी क्या लाभ, बताने का भी क्या फायदा। जब जीवा उच्चारण नहीं कर सकती, कान श्रवण नहीं कर सकते, उस समय बताने से भी क्या लाभ है कि राम नाम सत्य है, उस जीव को क्या लाभ होगा। और आप भी जाते हो तब तक आपको राम नाम याद रहता है, तो श्मशान जाने तक आते समय वही राम नाम सत्य है यह स्मरण नहीं रहता, यह तो हम श्मशान में ही छोड़कर चले आते हैं। फिर आकर के यह संसार ही सत्य है, यह परिवार ही सत्य है, यह समाज ही सत्य है, इसी को हम सत्य मानने लगे। किंतु मूलतः राम नाम ही सत्य है। मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं कि जीवा हिलेगी कि नहीं हिलेगी, लेकिन अभी की गारंटी है कि आप चाहोगे तो यह जीवा हिलेगी। आइए आइए दो चार बात प्रेम पूर्वक राघवेंद्र सरकार के नामों का स्मरण, फिर उनकी जैसी कृपा करना होगी आगे बढ़ेंगे। सीता राम राम राम सीता राम राम राम सीता दिवसीय ब्रह्म सत्र का चतुर्थ दिवस है, चौथा दिन है। विगत तीन दिनों से हनुमान चालीसा पर, हनुमान चरित्र पर कथा चल रही है। कथा पहुंची है श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मकुल सुधार वर्ण रघुवर विमल यश जो दायक फल चार बुद्धिहीन तन जानके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरम कलेश विहार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश की लोक उजागर। यहाँ तक कथा पहुंच। अब उसके आगे राम अतुलित परिधामा सब प्रसंग है, तो आइए प्रसंग की ओर चले। किंतु देखें कल थोड़ा पूर्वाभास आपको कराते चले, पूर्वाभास के साथ कथा आगे की ओर बढ़ाए। हनुमान जी महाराज ने भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान की प्रीति की प्राप्ति के लिए तीन चीजों का त्याग किया। किन किन तीन चीजों का त्याग किया स्मरण कराते कल जो प्रसंग से हम लोग आगे बढ़ कर आए हैं। तीन चीजों का त्याग किया, क्या क्या किया? पहला अपने नाम का त्याग किया। हम आप सब नाम के पीछे मरते हैं, जितना करेंगे नहीं उससे ज्यादा नाम कमाना चाहेंगे। मंदिर में 200-500 चंदा नहीं दिए कि हमारा नाम लिखा जा रहा है, तो नाम के लिए लोग मरते हैं। हनुमान जी महाराज का कोई नाम नहीं, कल ही हमने आपको बताया था जितने भी उनके नाम आप जानते हो सब उनके गुण हैं, उनका कोई नाम नहीं। उन्होंने नाम का त्याग किया। दूसरे उन्होंने रूप का त्याग किया। बंदर का कोई रूप होता है, कोई स्वरूप होता है। पुरुषोत्तम जीवों में से इस जगत के पुरुषोत्तम जीवों में से एक है, तो बंदर का रूप धारण किया। कि जब राघवेंद्र सरकार के रूप का ही दर्शन करना है तो फिर अपने रूप के पीछे क्यों मरे भाई भाई? और यश को भी स्वीकार नहीं किया, यश भी सदैव राघवेंद्र सरकार का ही किया। और चाहते हैं कि हर जगह यश भी राघवेंद्र सरकार का ही हो। दूसरे हनुमान शब्द का हमने अर्थ बताया था, जो चर्चा चल रही थी, हनुमान शब्द का अर्थ बताया था। एक तो उनकी हनु नामक हड्डी टूटने के कारण भी हनुमान नाम पड़ा, और दूसरा पक्ष ज्यादा महात्मा लोग यह मानते हैं कि श्री हनुमंत लाल जी ने अपने मान का, अपने अहम का सर्वदा के लिए त्याग कर दिया, तो अपने हनु, यहाँ हनु का शब्द मान है, मान का जिसने हनन कर दिया, हनु का शब्द यहाँ हनन है, जिसने अपने मान का हनन कर दिया, जिसने अपने मान का अंत कर दिया, राघवेंद्र सरकार के चरणों में यश के लिए, उनकी कीर्ति के लिए, उनके कार्य के लिए, जिसने अपने मान का भी त्याग कर दिया, रूप का भी त्याग कर दिया, नाम का भी त्याग कर दिया, वह श्री हनुमंत लाल जी महाराज हैं। मान का भी त्याग कर दिया। देखें कल हम वर्णन कर रहे थे, यहीं पर कथा रुकी थी कि रावण की सभा में हनुमान जी महाराज पहुंचे और रावण ने हनुमान जी के महाराज के प्रति अनेक अपशब्दों का प्रयोग किया, अनेकानेक अपशब्दों का प्रयोग किया। आइए थोड़ा दृष्टिपात करें कि रावण क्या हनुमान जी महाराज को अपशब्द कहता है। कलंकेश कवन तय कीशा के ही के बल घाले बन कीशा। Thank you. रावण जो है वह हनुमान जी के प्रति बड़ी ही अशिष्ट भाषा का, अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। रावण कहता है कि अरे बंदर तू कौन है, किसके बल पर तूने हमारा वन उजाड़ा, बाग उजाड़ा, तूने राक्षसों को मारा, मेरे पुत्र का वध कर दिया, क्या तुमने हमारा नाम नहीं सुना है? की धो श्रवण सुन ही नहीं, नहीं कहता है कि हमारा नाम नहीं सुना है क्या? रावण देखे अहंकार का स्वरूप है, काम का स्वरूप है। अहम के भाव में रावण कहता है हनुमान जी महाराज से कि हमारा नाम कभी नहीं जानते हो, नहीं सुने हो क्या? अरे कभी टीवी अखबार आदि में नहीं देखा क्या? हम जगत जगत सिद्ध रावण हैं। आजकल देखें रावण यह कोई ऐसी निर्लज भाषा का प्रयोग कर रहा है, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है। रावण कौन है? तो रावण महाज्ञानी है, महापंडित है, खोपड़ी में तो ज्ञान भरा है, शास्त्र भरे हैं, किंतु चरित्र में नहीं है, केवल खोपड़ी में है। तो जिसका केवल बुद्धि का ज्ञान हो वह विद्वान होता है, ज्ञानवान होता है। उसका ज्ञान जो है वह खोपड़ी तक ही सीमित होता है। तो रावण का ज्ञान उसकी मस्तिष्क में है। ढोलवा बंद कर दे तू, सुनाई नहीं पड़ रहा होगा। ठीक है, चलो चलो। रावण देखिए लग रहा है आपको साफ सुनाई नहीं पड़ रहा है। देखो क्या होता है कि साउंड का भी बहुत अंतर पड़ जाता है। बॉक्स अब आप लोग के जो बॉक्स हैं मूलतः या डीजे के बॉक्स हैं, कथा के ये बॉक्स हैं, तो समस्या यह भी आती है। चले ऐसे ही हम सुनाते हैं, बीच बीच में कहीं भजन के समय आप लोग आ जाएंगे संगति में। ठीक है, रावण देखें कहता है हनुमान जी महाराज से कि क्या तुमने हमारा कभी नाम नहीं सुना? कभी अखबार में टीवी चैनलों में हमको देखे नहीं हो भाई क्या कि हम रावण नहीं हैं? तो देखें रावण शास्त्र के है, वेदों का विद्वान है, शास्त्रों का विद्वान है, और विद्वान की का ज्ञान जो है उसकी खोपड़ी तक ही सीमित माना जाता है। विद्वान वह है जो पुस्तकों का अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त कर ले, ज्ञान अर्जन कर ले, वह विद्वान है। पुस्तकों के आधार पर जो व्याख्या करता है वह विद्वान। रावण कोई संत नहीं, विद्वान है। आजकल भी जाओ बड़े बड़े व्याकरणाचार्यों से काशी आदि में भेंट हो जाएगी तो देखोगे कितनी अभद्र भाषा का वह प्रयोग करते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। तो विद्वानों की का ज्ञान जो है उनकी खोपड़ी तक ही सीमित हो जाता है। और यह बोल भी रहा है जो इसके प्रति बोल रहा है रावण, इससे ऐसे अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है रावण। तो श्री हनुमान जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज हैं कौन? चाहे तो रावण को है कौन भाई? महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगे, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगे, कुमति निवार सुमति के संगे, कुमति निवार सुमति के संगे, महावीर हनुमान जी महाराज जैसे पराक्रमी वीर के लिए उपयोग कर रहा है। हनुमान जी महाराज देखो अतुलित बल धामम हेम शैलाव देहम, इनके समान बल इस सृष्टि में किसी के पास नहीं है, इन जिनके बल की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। और शरीर भी पर्वताकार है, हे मशैला भले चाहे तो रावण को तुरंत चुटकी में मसल दें, रावण को चाहे है कौन, महादेव है, महाकाल है, महारुद्र है, चाह जाए तो रावण को पकड़ करके चुटकी में मसल, लेकिन ऐसा नहीं करते। क्यों? कुमति निवार सुमति के संग वीरता है, ज्ञान है, किंतु उसके साथ बुद्धि है, विवेक है। ऐसा नहीं करते हैं हनुमान जी महाराज। और हनुमान जी अपने मान अपमान को कभी मानते ही नहीं, मान और अपमान दोनों अवस्थाओं में वह सम रहते हैं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं पड़ता कि हमारा कोई सम्मान कर रहा है या हमारा कोई अपमान कर रहा है। आज तो भाई प्रभु का सिद्ध होना चाहिए, उसमें मेरा मान हो अथवा अपमान हो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक बात देखें, रावण जब अपशब्दों का प्रयोग करता है तो सारी सभा बैठी है, रावण के सभासद सोचते हैं कि महाराज रावण ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो यह बंदर किस भाषा में उत्तर देगा, किस भाषा का प्रयोग करेगा। भाई गाली दे रहे हैं तो कहीं इन्हीं दूसरे से गाली देना शुरू नहीं करेगा, यह हमारा भी सोच। किंतु श्री हनुमान जी महाराज जो हैं वह भगवान के दूत हैं, राम दूत अतुलित बल था, राम जी के दूत हैं, और राम जी के दूत से अभद्रता अशिष्टता यह तो संभव ही नहीं है। और हनुमान जी महाराज क्या है, भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं, भारतीय संस्कृति के गौरव हैं। भारतीय संस्कृति के गौरव हैं, वह कभी अशिष्ट भाषा का प्रयोग ही नहीं कर सकते। तो देखें कितनी सुंदर भाषा में, सभ्य भाषा में श्री हनुमान जी महाराज रावण को उत्तर देते हैं, कहते हैं विनती करूं जोरी कर रावण, विनती करूं जोरी कर रावण, विनती करूं जोरी कर रावण, विनती करूं जोरी कर रावण, सुनाऊं मन तज मोर सिखावन, सुनाऊं मन तज मोर सिखावन, इनका स्वभाव देखिए। रावण को हाथ जोड़ करके विनय के स्वभाव में बोले, कहते हैं कि विनती करूं जोर कर रावण, कहते हैं कि हे रावण हाथ जोड़ कर मैं तुमसे विनती करता हूं। अब कोई गाली दे तो आप उसकी हाथ जोड़कर विनती करेंगे क्या? किंतु श्री हनुमंत लाल जी महाराज हाथ जोड़ करके विनती करते हैं। और देखें उसके बाद इतना ही नहीं, हनुमान जी महाराज ने स्वामी शब्द का भी उपयोग किया रावण के प्रति, कहा है सब के देह परम प्रिय स्वामी, सब के देह Yeah. सहनशीलता देखिए, विनम्रता देखिए, सज्जनता देखिए, इसी को सज्जनता कहते हैं। इतने नीचे उतर आए हैं कि रावण को स्वामी कह करके पुकार दिया, प्रभु कह करके पुकार दिया। खाया हूं फल प्रभु लागी भूखा, प्रभु भी कह कह कहने का तात्पर्य है कि हनुमान जी महाराज ने भगवान की सेवा में अपने मान का त्याग कर दिया, नाम का त्याग कर दिया, रूप का त्याग कर दिया, यश का त्याग कर दिया, जो अपना सर्वस्व त्याग करके परमात्मा की शरणागत स्वीकार करता है वही परमात्मा का प्रिय होता है, वही उनके निकट होता है। देखें कथा कहानी सुनना अलग बात है, लेकिन कथा का अर्थ भावार्थ आध्यात्मिक पक्ष जो है उसे भी साथ में लेते चलना चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज अभिमान शून्य है, और जीव जब अभिमान शून्य बनता है तो वह परमात्मा को प्रिय होता है, परमात्मा के नजदीक होता है, परमात्मा के करीब होता है। अब देखो हनुमान जी महाराज की पूछ जो है, वह राम जी की सेना में जितने भी बंदर हैं, सभी बंदरों में, सभी वानरों में हनुमान जी महाराज की पूछ सबसे लंबी है। उनके इतनी लंबी पूछ जो है वह किसी की नहीं है, और इस पूछ से भाई बहुत गड़बड़ भी होती है। देखो हनुमान जी महाराज की, कहीं कहीं लोग पूछते हैं कि हनुमान जी महाराज की पूछ क्यों लंबी है महाराज, हम लोग कहते हैं कि देखो हनुमान जी महाराज की पूछ इसके लंबी है कि उनकी मूछ नहीं है। हनुमान जी महाराज को मूछ है क्या? जितने भी वानर आप देखो इसी को मूछ नहीं दिखेगा, दाढ़ी मिलेगी, दाढ़ी मिलेगी, किंतु मूछ नहीं मिलेगी, एकदम क्लीन से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो यह क्या संदेश दे रहा है, क्या शिक्षा दे रहा है? देखो मूछ जो है अहंकार का प्रतीक है। जब कोई बार कोई अरे हमरा सामने तू, जिसकी मूछ है वह तो चढ़ाते ही हैं, जिसकी नहीं है उनके भी हाथ आ जाते हैं, बड़ी सी। तो मूछ जो है अहंकार का प्रतीक है, और दाढ़ी जो है यह गंभीरता का प्रतीक है। तो हनुमान जी महाराज गंभीर हैं, सागर की तरह गंभीर हैं, शीतल हैं, निर्मल हैं। सागर हनुमान जी महाराज गंभीर हैं, इस कारण दाढ़ी है, और अहंकार शून्य है, इस कारण मूछ नहीं। अब देखें रावण की सभा में भी जब पहुंचे हैं, अब हनुमान जी के पूछ से भी सबको दिक्कत है। एक बात जान लो, कहीं कहीं समाज में सज्जन पुरुषों की कहीं कहीं ज्यादा पूछ होने लगती है, ज्यादा उनकी पूछ खातिर होने लगती है, तो कई लोग उससे द्वेष करना भी शुरू कर देते। तो उसी तरह से हनुमान जी के पूछ की पूछ ज्यादा होने लगी तो बहुत से लोगों को द्वेष भी हुआ, रावण को भी इनकी पूछ से ही द्वेष हुआ, और रावण जो है जब रावण की सभा में हनुमान जी को मेघनाथ बंदी बनाकर के लाया, ब्रह्मास्त्र में बांध करके लाया, अंत में क्या किया जाए ना क्या ना किया जाए, अंततः रावण के निर्णय पर किसकी पूछ में पट पट बांध तेल बोरी बुनी पावक देह, जो उसका आदेश हुआ उसके आधार पर हनुमान जी महाराज के पूछ में कपड़े लपेटे गए। जब कपड़े लपेटे जाने लगे, तेल डाले जाने लगे, तो हनुमान जी महाराज ने सोचा, देखो हनुमान जी महाराज की पूछ तो बड़ी है ही है, हमने पहले ही कहा कि हनुमान जी महाराज की पूंछ जो है वह वानर सेना में सबसे लंबी है और सबसे बड़ी है, इस कारण उनकी पूंछ भी है। तो जब कपड़े लपेटे जाने लगे, तेल से भिगोए जाने लगे, तो हनुमान जी महाराज अपनी पूंछ बढ़ाने लगे। बाड़ी पूछ कि न कभी खेला, बाड़ी पूछ कि न कभी खेला, बाड़ी पूछ कि न कभी खेला, बाड़ी पूछ कि न कभी खेला, कि समाज निकृष्ट लोग जब समाज में सज्जनों की प्रतिष्ठा पर आक्षेप करने लगते हैं, उंगली उठाने लगते हैं, प्रतिष्ठा रूपी पूंछ को जलाने का प्रयास करने लगते हैं, तो जलाना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि सज्जनों की पूंछ और भी बढ़ जाती है। वह जलती नहीं बल्कि और भी बढ़ जाती है। उसी तरह से हनुमान जी महाराज की भी पूंछ का बाल भी बांका नहीं हुआ, और इसके पीछे एक कारण और भी था। भाई आग तो लगाई गई हनुमान जी की पूंछ में, लेकिन पूंछ जली क्यों नहीं? पूरी लंका जल गई किंतु हनुमान जी की पूंछ नहीं जली। क्यों नहीं जली भाई? तो कारण है कि वहां माता जगत जाननी किशोरी जी ने उनकी पूंछ की रक्षा की थी। अब आप कहेंगे कि किशोरी जी ने कैसे पूंछ की रक्षा की थी? तो रावण क्या कहता है, तेल बोरी पट बांध कुनी पावक देह लगाई, कहता है कि कपड़े बांधो, तेल से भिगाओ, तेल से भिगे हुए कपड़े, तेल बोरी पट बांध कुनी, कहता है कि भीगे हुए तेल से भीगे हुए कपड़े को इसकी पूंछ पर लपेटो, बांधो, उसके बाद इसकी पूंछ में आग लगा, पावक लगा दो। आग नहीं कहता है, पावक, पावक शब्द का यहाँ उपयोग करता है, कहता है पावक दे हूँ। और भाई पावक में किशोरी जी विराजमान, श्री सीता महारानी विराजमान। आप कहेंगे कैसे? तो वनवास काल में जब भगवान अपनी लीला के अंतिम चरण में पहुंचे, एक दिन लक्ष्मण जी वन में कुछ फल आदि लाने गए थे। भगवान ने जानकी जी से कहा कि हे जानकी जी, अब लीला का स्मरण करने का समय आ रहा है, असुरों का संहार करना है, विनाश करना है, और आपका जो यह दिव्य तेजस स्वरूप शरीर है, इस शरीर का तो रावण स्पर्श भी नहीं कर सकता, उसमें तो यह सामर्थ्य ही नहीं है, यह शक्ति ही नहीं है कि आपको स्पर्श कर ले, भस्म हो जाए, तो फिर लीला कैसे होगी? इसलिए लीला के हेतु आप पावक में प्रवेश करें अपने, और एक अंश से माया रूप में आप हमारे साथ विराजमान रहें और लीला कार्य को आगे बढ़ाएं। और उसी समय जगत जाननी की जगत जननी जानकी जी पावक में प्रवेश कर गई और माया रूपी सीता जो है वह बाहर रह गई। तो यहाँ अग्नि देहु लगाई नहीं कहता, पावक देहु लगाई, और उस पावक में किशोरी जी विराजमान है। तो फिर देखें, माँ तो अपने बेटे की रक्षा करती है, जो उसका सन्मार्ग पर चलने वाला बेटा है उसके प्रति तो और समर्पित रहती है। जो कुमारगी हो गया उसके प्रति थोड़ा कठोर भी होती है, उसमें सुधार के लिए, किंतु जो सन्मार्गी है उसके प्रति तो माँ का समर्पण होता है, माँ का वात्सल्य होता है। तो हनुमान जी को माँ के जो है वह दुलारे पुत्र है, तो फिर इनकी पूछ कैसे जल जाए भाई, जहाँ स्वयं किशोरी जी विराजमान है वहाँ हनुमान जी को पूछ, हनुमान जी की पूछ को क्या नुकसान हो सकता है। और देखें पावक का एक अर्थ और भी होता है, मानस में पावक का वर्णन आया है, पावक कहते किसे हैं, तो भगवान के क्रोध में भगवान के रोष में भी पावक का स्थान माना गया है। राम रोष पावक सौ जरे, पावक सो जरही, तो यह पावक रूपी क्रोध पावक रूपी रोष होता किस पर है, तो जो भगवान के भक्तों का अपराध करते हैं उनके प्रति भगवान यह पावक रूपी क्रोध पावक रूपी रोष जो है वह उत्पन्न करते हैं। यहाँ भगवान के श्री राम के क्रोध को रोष को भी पावक की संज्ञा दी गई है। तो जहाँ भाई जिनके हृदय में स्वयं श्री राम बैठे, हनुमान जी महाराज के हृदय में स्वयं श्री राम विराजमान है, जासु हृदय आगार बसे ही राम, जासु हृदय आगार बसे ही राम सच्चा पधर, तो भगवान जिनके हृदय में स्वयं विराजमान है और जानकी जी स्वयं पावक में विराजमान है, भगवान का एक नाम पावक भी है, तो उनकी पूछ को कैसे नुकसान हो सकता था भाई। और देखें भगवान श्री राम तो अपने भक्तों के जैसे, हनुमान जी जैसे भगवान के चरणों में समर्पित हैं, वैसे ही भगवान भी भक्तों के लिए समर्पित होते हैं, भगवान भी समर्पित है। भगवान राघवेंद्र संत सरकार कहते हैं कि संत जन तो सदैव हमारे शीश पर रहते हैं, सदैव हमारे मस्तक पर रहते हैं। एक भाव है अवध के संत का, मैं तो हूँ संतन को दास, संत मेरे मुकुटमणि, पग चापू और सेज बिछाऊं, नौकर बनू हजाम, हाकू बैल बनू गढ़वारो, बिनु तनखा रथवान, अलखनी लखक अलख अलखनी लखतावनी, मैं तो हूँ संतन को दास, संत मेरे मुकुटमणि। तो भगवान कहते हैं कि संत को तो हम अपने मस्तक पर स्थान देते हैं भाई, संत जन तो जो है वह हमारे सिर की शोभा है, हमारे सिर के अभिमान। हनुमान जी महाराज ने भगवान के चरणों में अपने अहम का त्याग किया, देखो बिना अहम का त्याग किए मुक्ति मिलती नहीं, जब तक अहम का विनाश नहीं होगा, जब तक मैं समाप्त नहीं होगा, तब तक परमात्मा मिलने वाले नहीं हैं। हनुमान जी महाराज अभिमान शून्य हुए हैं, अपने मैं को समाप्त किए हैं और कभी भी अपने बल का प्रयोग अपने मान अपमान के लिए नहीं करते, अगर करते तो रावण से इतनी विनम्रता से बात करने की आवश्यकता थी ही नहीं, इतनी सज्जनता से बात करने की आवश्यकता थी ही नहीं, तो कभी अपने मान सम्मान की वह चिंता नहीं करते, तो वह तो राघवेंद्र सरकार के मान सम्मान की चिंता करते हैं। इसी ने देखे एक बड़ा ही सुंदर भाव गाया है, हम लोग को देखो भाई गायन में भी थोड़े कमजोर हैं और ज्यादा म्यूजिक में जाता है तो हम लोग अभ्यास नहीं, लेकिन चलो आप लोग के चलते हम लोग को थोड़ा सा रखना पड़ता है, और नहीं तो हम लोग को भाई जरूरत भी नहीं पड़ती है, जहाँ सिंहासन आदि से बड़े बड़े मंचों पर बोलते हैं, दो दो चार चार पांच पांच विद्वान हैं, डेढ़ दो घंटे बोलना है, गए धारा प्रवाह किसी विषय को पकड़े दो घंटे बोले चले जाए। अब कहीं कहीं ऐसे छोटे छोटे मंचों को संभालने के लिए बाहर तरह के श्रोता होते हैं, सभी श्रोताओं को देख करके चलना है कि सभी को कुछ न कुछ खुराक मिले, चौथी पांचवी क्लास का जो है उसे भी कुछ खुराक मिले, मैट्रिक वाले को भी खुराक मिले, कुछ ग्रेजुएशन जो कर लिए हैं उनको भी खुराक मिले, और कुछ जो है पीएचडी और डॉक्टरेट फेलोशिप की ओर बढ़ रहे हैं उनके लिए भी कुछ खुराक। तो सबके खुराक की व्यवस्था करनी पड़ती है, सोचनी पड़ती है। एक बड़ा ही सुंदर भाव है आजकल का, दुनिया चले ना हनुमान जी महाराज के बिना राम जी का भी काम नहीं चलता। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। सभी लोग दोनों हाथों से मीठी मीठी ताली का सेवा प्रदान करते हुए बोलेंगे क्या, दुनिया दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। Oh, सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते हुए सब लोग साथ में अरे वापस मिले न से राम के बिना हनुमान के सदैव श्री हनुमान जी महाराज के साथ विराजमान माने। कहीं भी भगवान की झांकी देखो, आवश्यक नहीं कि हर जगह उनके साथ जनक दुलारी जी हो या लखन लाल हो, भरत लाल हो, शत्रुघ्न हो, यह आवश्यक नहीं, किंतु उनके आस पास कहीं अगल बगल हनुमंत लाल आपको जरूर दिख जाएंगे। आप देख लो जितनी झांकी आपको दिखलाई पाई, सबके साथ में तो हैं ही, किंतु अलग से भी हर जगह राघवेंद्र सरकार के साथ में श्री हनुमंत लाल आपको दिखलाई पड़ जाएंगे। तो भगवान कभी भी श्री हनुमान जी महाराज को छोड़ करके नहीं चलते, सदैव उनको अपने साथ लेकर के चलते हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज अभिमान शून्य है, इनमें अहम है ही नहीं, अभिमान शून्य है, अभिमान मुक्त है। तभी तो रावण की सभा में भी इतना अपमान सह लिया, अगर थोड़ा भी अभिमान रहता तो कहां सह पाते। तो अभिमान से शून्य है, अभिमान से मुक्त है। इसी कारण हनुमान जी महाराज की सदा जय जयकार होती है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। इसी कारण हनुमान जी महाराज की सदा जय जयकार होती है। इनको माँ का आशीर्वाद भी प्राप्त है, तो बल शील निधाना। कहीं है कि पुत्र तुम बल और शील के निधान होगे, तो बल तो आपने समझ लिया, अब शील क्या चीज है भाई? तो देखें भक्ति की कृपा गुण में शील के साथ जुड़ी हुई है। भक्ति जब भगवान के चरणों में आपकी भक्ति बढ़ने लगेगी, निष्ठा बढ़ने लगेगी, तो धीरे धीरे आपके भीतर शीलता का आगमन होगा, शीलता रूपी गुण का उदय। और भक्ति कैसे मिलेगी? तो भक्ति मिलेगी श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से। हनुमान जी के शरणागत हो, संयम से हो, अधिकाधिक ब्रह्मचर्य का ब्रह्मचर्य पालन का प्रयास करो, उनकी सेवा करो, उनके आशीर्वाद से मिलेगी। अगर मान लो परमात्मा की सेवा में नहीं लगोगे, चाहे किसी भी रूप की सेवा में लगोगे, अगर नहीं लगोगे तो मन जो है अभिमानी हो जाएगा। किसी के सामने झुकने से अपने मन के अहंकार का विनाश होता है, अहम का नाश होता है। इस कारण हनुमान जी के शरणागत होंगे, उनकी कृपा से अहंकार का नाश होगा और हृदय में भक्ति महारानी का प्राकट्य होगा। देखो, हम संसारिक लोगों के गुण जो हैं वह अभिमान लेकर के आ गया। हमारे भीतर कोई गुण आ जाएगा तो उस गुण का हमें अहंकार होने लगता है, उस गुण का हमें अभिमान होने लगता है। किंतु हनुमान जी के जो गुण हैं वह अहंकार को नहीं उत्पन्न करते। हनुमान जी महाराज के जो गुण हैं वह भगवान को ही लेकर के आते हैं, भगवान को ही प्रकट करते हैं। गुण माने योग्यता तथा गुण रस्सी को भी कहते हैं। रस्सी का भी पर्यायवाची शब्द जो है वह गुण है। देखें, जो गुणवान होते हैं, जिनमें अधिक गुण होते हैं, वो अनेक बंधनों में भी बंधे हुए दिखलाई पड़ते हैं। गुणों के कारण अनेक प्रकार के बंधन है, उनके पास 10 मिनट किसी को देने के लिए फुर्सत नहीं होती, क्योंकि इतने अधिक गुण हैं, उनका कार्य क्षेत्र इतना विस्तृत है कि उनके मीटिंग लिस्ट से बाहर का कोई व्यक्ति अगर आ जाए और उसे 10 मिनट का समय देना हो तो वह 10 मिनट का समय नहीं दे सकते। वह अपने गुणों के अधिक गुण जो है उन गुणों के बंधन में बंधे हुए दिखलाई। गुण के अभिमान जो हैं वो हमको भी बंधन में बांध देते हैं। और देखें, गुण कैसे आते हैं? तो गुण तब आपके भीतर आएंगे जब आपके भीतर शील विद्यमान होगा। शील के साथ ही गुणों का आगमन होता है। अगर शील रहे तो फिर वह गुण आपके लिए लाभकारी हो जाएगा। शील के साथ हो, शील के युक्त से युक्त होकर के आए। सिमिटी सिमिटी जल भरही तालाब, सिमिटी सिमिटी जल भरही तालाब, सिमटी सिमटी जल भरही तालाब। शील क्या है? तो धर्मशील, विनयशील। अभी आप हनुमान जी का विनयशील रूप देखा, रावण जी से विनय, रावण से विनय कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो विनयशील। दानशील, सहजता, जीवन में सरलता। आपने प्रहलाद जी की एक कथा सुनी होगी। एक बार प्रहलाद जी ने त्रैलोक्य पर कब्जा कर लिया, त्रैलोक्य पर आधिपत्य कर लिया, पाताल, पृथ्वी और स्वर्ग तीनों के अधिपति बने। और इंद्र को स्वर्ग छोड़ करके भागना पड़ा। इंद्र भाग करके ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा जी से के चरणों में गिरे, प्रार्थना किए, कहे कि प्रभु कोई उपाय कीजिए जिससे हमारा खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा करो, प्रहलाद की शरण में चले जाओ और ब्राह्मण का वेश धारण करके जाओ, जो मांगोगे सो मिलेगा, मांग लो अपना सब कुछ। इंद्र ने कहा कि अगर वो पहचान लेंगे तो, कहे कि पहचान लेंगे तब भी दे लेंगे, क्योंकि वो दानशील हैं, शीलवान हैं। कहा कि तुम्हें पहचान भी लेंगे किंतु ब्राह्मण के स्वरूप का सम्मान करते हुए तुम्हें अपना सर्वस्व दे देंगे। तब ब्रह्मा जी की अनुमति पाकर के, आदेश पाकर के इंद्र प्रहलाद की सभा में ब्राह्मण का वेश धारण करके आते हैं। प्रहलाद से याचना करते हैं, दान की याचना करते हैं। प्रहलाद कहते हैं कि आप जो मांगना हो मांग लो ब्रह्मण देवता। जबकि प्रहलाद अपनी दिव्य दृष्टि से पहचान जाते हैं कि यह देवराज इंद्र हैं, ब्राह्मण का वेश बना करके छल पूर्वक मेरा सब कुछ हरण करने के लिए आए हैं, जान जाते हैं। किंतु तब भी कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप मेरा सर्वस्व मांग सकते हैं, आपकी जो कामना हो, जो इच्छा हो मांग लीजिए, मेरा सर्वस्व आपके सम्मुख है, हाजिर। इंद्र ने एक एक करके प्रहलाद जी महाराज से सब कुछ मांगा। प्रहलाद जी महाराज से पहले बल मांगा, फिर वैभव मांगा, फिर उनकी संपत्ति मांगी, फिर ऐश्वर्य मांगा, फिर राज्य मांगा, फिर उनकी जो भी शक्ति थी, जो भी सेना थी, वह सब मांगते चले गए। प्रहलाद भी तथा अस्तु तथा अस्तु तथा अस्तु कहते चले गए, जाओ सब तुम्हारा हो, सब तुम्हारा हो, सब तुम्हारा हो। अंत में उसने कहा कि आपका सत्य चाहिए। कहा कि ठीक है, सत्य भी ले लो। कहा कि आप अपने आप जो तेज है, अपने शरीर की जो तपस्या आदि का बल है, वह तेज भी हमको दे दीजिए, उसका भी दान हमको कर दीजिए, शक्ति भी दे दीजिए। कहा कि वह भी दे दिया। तब अंत में इंद्र ने कहा कि अब एक और वस्तु हमें दे दीजिए, अपना सील दे दीजिए। प्रहलाद जी ने कहा कि मैं अपना सील तुम्हें नहीं दे सकता, और अगर मैंने सील तुम्हें दे दिया तो फिर तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा, मेरे लिए भी ठीक नहीं होगा, और तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। उन्होंने कहा कैसे अच्छा नहीं होगा? इंद्र ने कहा कि इंद्र, यह हमारा सील ही तो है कि मैं जान रहा हूं कि तुम देवराज इंद्र हो, मेरा सब कुछ हरण करने के लिए आए हो, किंतु यह हमारी सीलता है कि सम्मान पूर्वक तुम जो जो मांगते जा रहे हो वह हम तुम्हें देते जा रहे हैं, यह हमारी सीलता है। और अगर इसी को हमने तुमको दे दिया तो हम शीलता से मुक्त हो जाएंगे, फिर तुमको जो दिए हैं मार्केट के छीन लेंगे, तुरंत छीन लेंगे, देर कहां लगेगी। कहे कि हमारी शीलता मत मांगो। तो कहे यह शीलता को समझाने के लिए हमने आपको यह दृष्टांत यहां पर हमें लाना पड़ा कि शीलता है क्या, यह हमारी शीलता है। तब इंद्र इंद्र को भी राज्य प्राप्त हुआ। व्यास पुराणों का विषय है, बड़ी लंबी कथाएं हैं, उन कथाओं में पढ़ना है कि फिर वही समय चला जाएगा, यहाँ जो जिस कथा पर हम बढ़ रहे हैं वह कहीं छूट जाएगी। तो जीवन में शीलता हो, माता का आशीर्वाद है हनुमान जी महाराज को, हो शील निधान ना। और देखें गुण के साथ शील भी विद्यमान है अगर जीवन में, तो भगवान आपके जीवन में रहेंगे ही रहेंगे, उसमें कहीं कोई शंका की संकोच की बात नहीं। किंतु गुणों के साथ शील का जीवन में रहना आवश्यक। अगर गुणों के साथ अभिमान रहेगा तो सदैव मान और अपमान, सुख और दुख के प्रपंच में पड़ करके इस संसार में जीवन भर रोते रहेंगे, कभी जीवन में शांति का, विश्राम का अनुभव नहीं होने वाला है, विश्राम का आभास नहीं होने वाला है। अगर जीवन में गुणों के साथ शीलता आएगी, अहंकार छूटेगा, मान छूटेगा, तभी जीवन में शांति, स्थिरता और विश्राम का आगमन होगा। देखें अभी हमने मानस की एक चौपाई पढ़ी थी, सिमिटी सिमिटी जल भरही तलाबा, जिमी सदगुण सज्जन पह पावा। देखें ऐसे ही सदगुण सज्जनों पुरुषों में आते हैं, एक नियम समझना चाहिए। देखें जीवन में अगर एक सदगुण आपके भीतर आ गया तो एक ही सद्गुण अनेक सद्गुणों को लेकर के आएगा, और जीवन में अगर एक दुर्गुण आ गया तो वह एक दुर्गुण अनेक दुर्गुणों को लेकर के आएगा। अब देखो एक देहात की ही कहावत है, अभी लगन का सीजन भी चल रहा है, देहात की एक कथा है। एक कोई पिता अपनी लड़की के लिए लड़का देखने गया, वर देखने गया, मालूम चला कि लड़का बढ़िया नौकरी में है, बढ़िया सर्विस में गया, लड़का देखा, लड़का सब बढ़िया लगा। तो भाई देखो घर परिवार और लड़के के बारे में जब लड़की वाले विवाह करने जाते हैं तो जिस गांव या नगर में कर रहे हैं तो लड़के वाले के जो अगल बगल के पड़ोसी होते हैं उनसे पूछताछ की जाती है, जानकारी की जाती है कि लड़का कैसा है कैसा नहीं है, और जितना अगल बगल के लोग सही उत्तर दे पाते हैं, जितना पड़ोसी सही बता पाता है उतने दूर के लोग नहीं बता पाते, इस कारण लोग जानने का प्रयास भी करते हैं। तो देहात से लोग गए थे, लड़का उड़का देखे, घर मकान सब पसंद आ गया, फिर चुपके से बगल में पड़ोसी के यहाँ रात्रि में पहुंचे, पड़ोसी के यहाँ बैठे लड़के के बारे में जानकारी करने के लिए, लड़का कैसा है। पड़ोसी ने कहा लड़का तो ठीक है, बढ़िया नौकरी करता है, बढ़िया सर्विस करता है, किंतु थोड़ा बड़ा खांसी है, खांसी टीबी आदि है, किंतु कोई घबराने की बात नहीं है। आजकल के समय में इसमें समुचित दवाई निकल गई है, उससे घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। तो क्या लड़का कुछ नहीं, नहीं वो ऐसा है कि कभी कभी दोस्त यारों की साथी में कभी कभी ले लेता है। अच्छा अच्छा लड़का शराबी है क्या? अरे अरे नहीं शराबी नहीं, नहीं शराबी तो कहेगा कहा सोना पैसा पाएगा कि रोज पिएगा, कहा कि हाँ कभी कभी कभी कभी में दाव जीत लेता है तो कुछ पैसा हो गया तो पी लिया, कहा कि अच्छा लड़का जुआ भी खेलता है, कहा गाले नहीं महाराज, कहां से रोज जुआ खेलेगा, रोज जुआ खेलने के लिए पैसा कहां से आएगा। अरे वो तो कभी कभी किसी का पाकिट मार लिया, किसी का साइकिल मोटरसाइकिल अगर हाथ साफ कर दिया तो हो गया। अरे राम लड़का चोर भी। तो कहने का तात्पर्य है कि एक दुर्गुण आया हजार दुर्गुण आ जाए, और एक सद्गुण आया तो हजार सद्गुण जीवन में आ जाए। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि जीवन में कुछ सद्गुणों को धारण करें, अगर उतर गया धारण हो गया तो एक ही अनेक को लेकर आएगा। देखें जल हमेशा गड्ढे में भरता है, पर्वत की चोटी पर जल नहीं भरता, पर्वत की चोटी पर जो जो अकड़ करके खड़े हैं, जो तन करके खड़े हैं, जो अभिमान बस खड़े हैं, तो वहां तो कुछ नहीं था, वह तो डगर करके सब भाई नीचे आ जाएगा, ठहरेगा कहां। तो जहां नीचे में छोटे छोटे तालाब हैं, छोटे छोटे गड्ढे हैं, ये सब सब तालाब और गड्ढे जल से परिपूर्ण हो जाते हैं। देखें, छोटी पोखरे भर जाती हैं, जो अकड़ कर खड़ा है, देखो कृपा की वर्षा, प्रभु की कृपा की वर्षा, करुणा की वर्षा तो सबके ऊपर समान रूप से होती है। जो अकड़ करके खड़े हैं, जो अभिमान वश खड़े हैं, उन्हें उस कृपा का अनुभव नहीं होता। और जो नीचे गड्ढे हैं, झुक करके खड़े हैं, शील पूर्वक, सज्जनता पूर्वक, त्याग पूर्वक खड़े हैं, तो वह गड्ढे भर जाते हैं। जो विनम्र रहे उसके जीवन में प्रभु की कृपा का, प्रभु की करुणा का आगमन हो जाता है। तो जीवन में सदैव विनम्रता को, शीलता को धारण करना चाहिए। गोस्वामी बाबा का भाव है जीमी जिमि सरिता सागर मह जाही, जिमि सरिता सागर मह जाही, जदति आई कामना नाही, जदति आई जिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, जिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, सज्जनों के पास ही गुण आया करते हैं, शीलवानों के जीवन में ही गुणों का आगमन होता है। तो जब जीवन में विनम्रता को धारण करेंगे, सज्जनता को धारण करेंगे, तो स्वतः आपके जीवन में गुणों का आगमन प्रारंभ हो जाएगा। आप गुणों को ग्रहण करना शुरू कर देंगे, उनको बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और बुलाने से गुण आते भी नहीं। अगर जीवन में सज्जनता शीलता ना आए तो बुलाने से भी गुण आने वाले नहीं है। देखें, अब सज्जनता भी किसे कहते हैं भाई, यह भी चिंतन का बात है कि सज्जनता जीवन में कैसे आए, शीलता जीवन में कैसे आए, कि गुणों का आगमन हो। तो भाई सज्जनता किसे कहते हैं, एक सज्जनता का तो हम वर्णन किए थे, लेकिन आपको स्मरण कराए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि सज्जनता किसे कहते हैं, शील आपने सुना, सज्जनता भी किसे कहते हैं, शीलता सज्जनता। जब पल की परसों की कथा में शायद जब हनुमान जी महाराज विभीषण की कुटिया पर पहुंचे हैं, यहां भी सज्जन शब्द का उपयोग हुआ है। यहां कहां सज्जन करवासा, इस लंका में असुरों की निशाचरों की नगरी में, यहाँ कहाँ से कोई सत्पुरुष आ गया, कोई सज्जन आ गया, और इस सज्जन की पहचान क्या बताई गई, यह सज्जन पुरुष है, यह निर्णय कैसे हुआ कि यह सज्जन है। राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, एक तो श्री श्री हनुमान जी महाराज ने सज्जन की यह परिभाषा दी कि जो जागृत होते ही भगवान के नाम का उच्चारण करे, जो जीवन में निरंतर भगवत नाम का उच्चारण करे, भगवत नाम का आश्रय लेकर के जीवन यापन करे, वह सज्जन है। पहला तो सज्जन यह है, क्योंकि देखें राम राम ते ही सुमिरन चिन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा। राम राम के उच्चारण से हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं, और वैसे जीव को हनुमान जी महाराज सज्जन मानते हैं। हनुमान जी महाराज की दृष्टि में वह सज्जन जरूर है, जो भगवान के नाम की शरणागति है, उनकी शरणागति है, उनके आश्रय। और लंका में ऐसे ही सज्जन को पहचान करके हनुमान जी महाराज गदगद हो गए, आनंदित हो गए। दूसरे सज्जन की परिभाषा सागर से आई है। जब पूर्णमासी का चंद्रमा उदित होता है, तब आपने सुना होगा कि सागर में ज्वार भाटाएं उठने लगती हैं, बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती हैं, तरंगे उठने लगती हैं। जो दूसरों को बढ़ता हुआ देख करके आनंद में उमड़े, वह सज्जन। हम दूसरों को बढ़ता हुआ देख करके जलते हैं, सागर चंद्रमा को देख करके बढ़ता हुआ देख करके उमड़ता है, सागर उछलता है, चंद्रमा आकाश में बढ़ रहा है और धरती पर सागर उमड़ रहा है, यह सज्जनता है। उसके बढ़ती को देख करके, उसकी बढ़ोतरी को देख करके आनंदित, क्योंकि सागर में सज्जनता वास करती है। जिसका हृदय उमड़ता हो, जिसका हृदय प्रसन्नता से भरता हो, वह सज्जन है। हम सबकी दशा कैसी है, चिंतन करने की बात है, विचार करने की बात है कि हम सज्जन की कसौटी पर कहां हैं। हम सबकी दशा कैसी है, अब हम अगर अपने बारे में विचार करें कि हम कितने सज्जन हैं। देखो, अगर पड़ोसी का बच्चा जो है प्रथम श्रेणी से पास हो जाए, फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाए, तो तुम्हारे अपने मन को कैसा लगता है, थोड़ा अपने मन को टोटोल करके देखना कभी। सज्जनता को कहीं बाहर नहीं ढूंढना, उसको अपने भीतर ढूंढो, मालूम हो जाएगा कि हम सज्जन हैं कि नहीं। पड़ोसी का बेटा फर्स्ट डिवीजन आ जाए और अपना बेटा थर्ड डिवीजन में जाए, तो भाई मन को कैसा लगता है, क्या भाव आते हैं। हमारा पड़ोसी सबसे महंगी कार खरीद करके ले आए दरवाजे पर, तो हमको कैसा लगता है। सज्जनता को बाहर नहीं ढूंढना, अपने भीतर हमको कैसा लगता है। हमारा पड़ोसी हमसे आठ गुना धनी है या हमसे आठ गुना बड़ा उसका कारोबार है, हमको कैसा लगता है, उसके बारे में जब सोचते हैं क्या अनुभव करते हैं, क्या उसकी वृद्धि देख करके हमारे हृदय को आनंद प्राप्त होता है, या उसकी वृद्धि सुन करके, उसकी प्रशंसा सुन करके हमको क्या प्रसन्नता प्राप्त होती है, आनंद प्राप्त होता है, हमको कैसा लगता है भाई। सच बात यह है कि हम किसी को बढ़ता हुआ देख ही नहीं सकते। वास्तविकता यह है आज के संसार, देखना तो बहुत बड़ी बात, हम किसी की प्रशंसा को भी नहीं सुन सकते। वास्तविक गुणों की भी प्रशंसा हो, सच बोला जाए, उसको भी हम सुनना नहीं चाहते। देखो, यह मनुष्य का स्वभाव है, कोई किसी की बुराई कर रहा हो, अच्छे सज्जन पुरुष की, किसी महापुरुष की बुराई कर रहा हो, तो बहुत करोगे तो यही करोगे कि उसकी बात को तो कोई रोकोगे नहीं, काटोगे नहीं, सुनोगे सब, बहुत आसान करोगे तो यही करोगे, उसमें नमक मिर्ची नहीं लगाओगे, चुपचाप समझो। और वहीं किसी प्रशंसा होने लगी, किसी महापुरुष की, किसी सज्जन पुरुष की प्रशंसा होने लगी तो तुरंत उसको काटोगे। अरे आप ही जानते हैं उनके बारे में, उनसे ज्यादा हम जानते हैं। बुराई को नहीं काटेंगे, किंतु अच्छाई को हम तुरंत ही काटते हैं। प्रशंसा किसी की हो रही हो तुरंत आप रोक देंगे, तुरंत आप रोक देंगे। तो देखिए यहां हमारे भीतर जो द्वेष का भाव है, जो ईर्ष्या का भाव है, जो ईर्ष्या की जलन है ना, या किसी दूसरे की प्रशंसा हमको सुनने नहीं देती है, और उसी कारण हम सुनने के लिए तैयार नहीं है, या किसी को बढ़ता हुआ देखना पसंद नहीं करती। मैं कथा में बैठा था तो एक संत बड़ी सुंदर कथा सुना रहे थे। बीकानेर में एक बार गया था, वहां एक संत बड़ी सुंदर कथा सुना रहे थे। कह रहे थे महाराज, एक व्यक्ति एक बार सागर के किनारे चला गया, समुद्र तट पर चला गया और आसन लगा करके बैठ गया और सागर की आराधना, वरुण की आराधना बहुत दिनों तक नियम व्रत पूर्वक, सदाचार पूर्वक, संयम पूर्वक, ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हुए उसने सागर की आराधना की। सागर की आराधना से सागर प्रसन्न हुए, उस पर वरुण देवता प्रसन्न हुए, प्रकट हुए और तपस्या के फल स्वरूप वरदान रूप में उन्होंने उस व्यक्ति को एक संत प्रदान किया। कहा कि इस संत को घर लेकर के जाओ और जब भी तुम्हारे जीवन में कोई आवश्यकता पड़े, कोई जरूरत पड़े तो इस संत को दूध से नहला देना, दूध से स्नान करा देना और इससे जो मांगना हो मांग लेना, यह तुम्हें प्रदान करेगा। लेकिन इसमें शर्त यह है कि यह तुम्हें जितना देगा तुम्हारे दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा, शर्त यही है। अब वह उस संत को लेकर के चला आया, संत को लेकर के आ गया, घर में रख दिया, पूजा के स्थान पर रोज पूजा आदि करता। कुछ वर्ष बीत गए लेकिन कभी मांगने की हिम्मत नहीं कर पाए। एक दिन किसी तरह से या रहस्य उसने अपनी पत्नी को कह दिया, पत्नी जान जान किसी दिन वह घर से बाहर गया हुआ था। पत्नी ने विधिवत स्नान आदि किया, पूजन किया, शंख को दुग्ध से स्नान कराया, शंख से ध्वनि आई, आवाज आई कि जो मांगना हो मांग लो। पत्नी ने कहा कि हमको एक बंगला और एक बड़ी सी गाड़ी भरी। तुरंत एक बंगला एक गाड़ी खड़ा हो गया और पड़ोसी के दो बंगले और दो गाड़ी खड़ी हो गई। शाम को उधर से लौटा वह व्यक्ति तो देखता है कि हमारा विशाल बंगला है भाई, बड़ी सी गाड़ी खड़ा है, और देखता है करे तो हमारा पड़ोसी हमरों से विशाल दूध को बंगला खड़ा है, हमारा एक तो इसका दूध को खड़ा है और गाड़ी भी दूध खड़ी है। समझ गया, दौड़ करके आया घर में, पत्नी से पूछा कि अरे तुमने संत को दूध से स्नान कराया क्या? पत्नी ने कहा हाँ कराया। पति ने कहा कि अरे मूर्ख, जिस डर से मैं इतने दिन से इसे दूध से स्नान नहीं करा पा, वही काम तूने कर दिया, अब करूं तो क्या करूं? सोचने लगा वह, अपने मन में विचार करने लगा। दो चार दिन सोचा, सोचने के बाद एक दिन बैठा, संत को स्नान कराया और स्नान कराने के बाद संत से ध्वनि आई कि जो कुछ मांगना है बेटा मांग ले। कहा कि हमारे घर के सामने एक तो कुआं बना दिया, अब इसके घर के सामने एक कुआं, अब पड़ोसी के दोनों घर के सामने दो दो कुआं। उसके बाद कहा कि अब जो होना हो सो हो, तो संत से ध्वनि आई और कुछ मांगना है तो मांग लो। उसने कहा कि अच्छा अब जो होना है ऐसे हो जाए। कहा कि अच्छा करो, हमारी एक आंख खोल दो। हमारी तो इतने टूट रही, पड़ोसी की तो दोनों जाएगी। स्थिति है हमारे समाज की, मनोस्थिति है। देखो हम लोग को भी हंसी आ जाती है, समाज की जो आज स्थिति है बड़ी गड़ी। हम किसी को बढ़ता हुआ देख नहीं सकते। इस का बीज का वैमनस्य का इतना बड़ा उदाहरण है, और सब हम कहेंगे कि हम सब तो सज्जन पुरुष हैं, भद्र पुरुष हैं। और देखें आप जो कहीं कहीं सहानुभूति दिखलाने जाते हैं ना, किसी के यहाँ कोई किसी की मृत्यु हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, तो आप सहानुभूति दिखलाने पाने का, इस सहानुभूति कोई आपका हित सोचना नहीं है, इस सहानुभूति भी हमारी चतुराई नहीं। पूछने भी कहो जाओगे तो जब कोई मर जाए तब पूछने जाओगे, दुख देखने जाओगे पूछने कम जाओगे तब आशा देखने जाना जाओगे, सहानुभूति दिखलाने जाओगे कि हम भी हाजिर हुए, हम भी शामिल। लड़का फेल कर जाए परीक्षा, सहानुभूति देने जाओगे, अच्छा क्या बड़ा होगा, अगली बार बढ़िया से देखभाल करो, करो पास पास जा। आ कहीं पड़ोसी का बेटा फर्स्ट डिवीजन से पास कर गया तो लड्डू लेके जाओगे क्या? क्या ये बड़ी खुशी का बात है कि आपका बेटा फर्स्ट डिवीजन से पास कर गया, आप भी मुंह मीठा कीजिए, हम भी मुंह मीठा। यह संभव नहीं हो पाता, और इसी को सज्जनता कहते हैं, जो दूसरे को देख करके बढ़ता हुआ देख करके प्रसन्न हो, बढ़ता हुआ देख करके आनंदित हो, जिसके हृदय में प्रशंसा उठने लगे, प्रशंसा की तरंगे उठने लगे। तीसरी या तो जो परिभाषा हुई या दूसरी परिभाषा सागर ने दी, पहली परिभाषा हनुमान जी महाराज ने कि जो निरंतर भगवत नाम का उच्चारण करे, भगवत नाम का आश्रय लिए रहे, वह सज्जन पुरुष है। दूसरी परिभाषा सागर ने दी कि जो दूसरों को देख बढ़ता हुआ देख करके प्रसन्न हो, आनंदित हो, वह सज्जन पुरुष। और तीसरी परिभाषा भगवान ने दी, तीसरी परिभाषा भगवान ने दी, जननी जनक बंधु सुत तारा, जननी जनक बंधु सुत तारा, सुहृद परिवार, सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही मंद भरी दूरी, मम पद पद हे बांध भर डोरी। भगवान जी विभीषण जी को सज्जन पुरुष के 9 लक्षण बताए, जिसमें यह 9 गुण हो देखो विषयांत तो गान बात में गायन की आदत है, नहीं गायन में भटक जाते हैं हम, तथा क्रम जो है अस सज्जन मम उर्वर परसे लोभी हृदय बसई धनी जैसे। देखे भगवान ने विभीषण जी को कहा है कि मनुष्य की ममता 9 जगह स्थिर रहती है। कहां कहां मनुष्य की ममता 9 जगह स्थिर रहती है? तो माता, पिता, भाई, पुत्र, स्त्री, शरीर, धन, घर, मित्र और परिवार। इन नौ जगहों पर ममता रहती है, जहां जहां हमारा मन निरंतर डूबता और निकलता रहता है, इन नौ स्थानों पर हमारा मन जो है वह भटकता है। कहा कि इस ममता से मुक्त कैसे हुआ जाए, कहा कि इन नौ धागों को बट पर के एक रस्सी बना लो और उस ममता की रस्सी को राघवेंद्र सरकार के चरणों से बांध दो, उनके चरणों से जोड़ दो। अगर ऐसा कर पाओगे तो सज्जनता पूर्वक जीवन जीते हुए अंततः मोक्ष को प्राप्त कर जाओगे। तो जो समस्त माया के बंधन को एकत्र करके जोड़ करके परमात्मा के चरणों से बांधे, सभी में परमात्मा का दर्शन करे, सिया राम मैं सब जग जानी, करहिं प्रणाम जोरि जुग पानी। जब सिया राम का सबमें दर्शन होने लगे तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी सज्जनता को प्राप्त करके अंत में जीव भगवत प्राप्ति करता है, ठाकुर जी के चरणों में समाहित होता है। हनुमान जी महाराज देखिए कहते हैं कि बोलते उठते सोते जागते जो निरंतर हरि नाम लेता है वह सज्जन है, और भगवान कहते हैं कि जो सबकी ममता को छोड़ दे, सारे संसार का सारे विषयों का त्याग कर दे, सारे धर्मों का त्याग कर दे, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कहा कि जो सभी धर्मों का त्याग करके हमारी शरणागत में आ गया, सर्व धर्मान परित्यज्य, तो दोनों में अंतर है, इन तीनों का भाव लेकर चले तो तीनों ही सज्जन हैं। और इन तीनों में से कोई भी गुण किसी में विद्यमान हो, इन तीनों में से किसी भी प्रकार की सज्जनता अगर आपके भीतर विद्यमान है तो वैसे भक्त से भगवान जो है यही सठ हठी करि हऊ पहचानी, भगवान जो है हट करके वैसे भक्तों से वैसे सज्जनों से पहचान करते हैं। और साधु के होई ना कारज हानि, साधु के किसी कार्य का हानि भी नहीं होता है, भगवान सदैव उनके कार्य की रक्षा भी करते हैं। और ऐसे तो श्री हनुमान जी हमारे महाराज जो हैं, जय जय जय जय जय हनुमान ज्ञान गुणशाली, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तेहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन भूत पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगे, कंचन वरन विराज सुरेशा, कानन कुंडल कोशित केशा, हाथ बजया भजा विराजे, कांधे मोज जने वो सारे, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महा जगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करि देखो आतुर, प्रभु चरित सुनि देखो रसिया, राम लखन सीता मन रसिया। श्री हनुमान जी महाराज जो हैं, जय कपीश तेहु लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तेहु लोक उजागर। श्री हनुमान जी महाराज का जश जो है वह तीनों लोकों में जाता है और तीनों जीवों में जाता है, स्वर्ग में देवता ऋषि मनुष्य असुर आदि सभी श्री हनुमान जी के जश का वर्णन करते हैं, इनकी कीर्ति का वर्णन करते हैं। देखें अहिरावण और महिरावण राम लखन को आहरण करके पाताल में ले गए और श्री हनुमान जी महाराज जब इनकी रक्षा करने के लिए पहुंचे तो वह भगवती के उपासक थे और भगवती के सामने बंदी बना करके इनको दोनों को रखे थे और पूजन के क्रम में भोग लगाने लगे। तो हनुमान जी महाराज जो हैं माता रानी के मूर्ति में प्रवेश कर गए और अहिरावण महिरावण जो भी खिलाते जाते वो सब का भोग लगाने लगे और युद्ध में भूखे थे। बहुत दिनों से युद्ध चल रहा था, युद्ध में भूखे भी थे, बहुत दिनों से भरपेट खाए नहीं थे। तो वह पकड़ाते गए और मूर्ति में प्रविष्ट होकर के वह खाते चले गए, खाते चले गए और अंत में उनके समक्ष प्रकट होकर के उन दोनों का संहार भी किया और भगवान को सुरक्षित लेकर के वहां से वापस भी आए। देखें श्री हनुमान जी महाराज का जश तीनों लोकों में व्याप्त है और त्रैलोक के उजागर इनका जश। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनि सोत्र पवन सुत राम। देखें जब हनुमान जी महाराज माता जानकी के पास गए तो माँ जानकी ने हनुमान जी महाराज से प्रश्न किया कि तुम कौन हो, पहचानती नहीं है भाई, जानती नहीं है। प्रश्न किया कि तुम कौन हो, अपना पता और परिचय दो, कहां से आए हो और कौन हो। हनुमान जी महाराज ने अपने परिचय में इतना ही कहा कि राम दूत मैं मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान, इतना ही परिचय कहा कि मां मैं राघवेंद्र सरकार का दूत और यह उनके चरणों की शपथ ला करके कहता हूं कि मैं आपसे सत्य शपथ कह रहा हूं, मैं उनका बस दूत हूं और मेरा कोई परिचय नहीं, इस नगर से आया हूं, क्या पता है, क्या ठिकाना है, क्या नाम है, यह मेरा कोई परिचय नहीं, मैं तो बस राघवेंद्र सरकार का दूत हूं राम। देखें हनुमान जी की वाणी को सुनकर के मां ने पूछा कि दूत बन करके क्यों आया है, दूत बन करके क्यों नहीं आया। हनुमान जी महाराज ने कहा कि माँ यह मेरे बस में नहीं था, यह तो तुम्हारे बस में है, पुत्र तो तुम्हें बनाना है। राघवेंद्र सरकार ने तो मुझे आपके पास दूत बना करके भेजा, किंतु अब आप जगत जननी हो, माँ हो, तो अब पुत्र तो आपको बनाना है, पुत्र तो आपको स्वीकार करना है। और देखो पुत्र का सर्टिफिकेट कौन देता है, माँ देती है, माँ ही ना कहती है कि हमने इस बालक को जन्म दिया है, यह तो माँ ही सर्टिफिकेट देती है। कहते हैं कि माँ आप दूत का भी सर्टिफिकेट दे दो, दूत का तो सर्टिफिकेट भगवान दे ही रही है, आप दूत का भी सर्टिफिकेट। यहाँ माता उनको पुत का सर्टिफिकेट भी देती है और उसके बाद सदैव उनको पुत ही कहती है। यह भी सुत कपि सब तुम ही समाना, पुत का सर्टिफिकेट हो गया। माता ने तुरंत सर्टिफिकेट इशू कर दिया, सुत कह करके संबोधित कर दिया। और उसके बाद जब जब जनक जुगाली जी बोली है, जानकी जी बोली है, पुत्र पुत्र कह करके ही, सुत कह करके ही संबोधित, उसके बाद जब और बाद में भगवान भी बोले हैं सुनो सुनो तो ही उन में नहीं। तो भाई सर्टिफिकेट जब माँ ने दे दिया तो पिताजी को तो देना ही पड़ेगा, आप जाओगे और कहां जाओगे। और पहले राघवेंद्र सरकार सर्टिफिकेट देते तो कैसे देते भाई, वहां से तो मिला नहीं। अब जब वहां से मिल गया उन्होंने भी सूत्र सूत कह करके पुत्र कह करके हनुमान जी महाराज को संबोधित किया। देखें रावण के पास जब हनुमान जी महाराज गए हैं, भरे हुए समाज में रावण ने हनुमान जी महाराज से पूछा, पहले तो परिचय दिया राम दूत के रूप में परिचय दिया, दूत बनकर गए हैं भगवान के रावण की सभा। रावण ने उनसे पूछा, यह बता तू राम की सेना से आया है, दूत बनकर के आया है, तो तू उनकी सेना में किस पद पर है, उनकी सेना में तेरी हैसियत क्या है। अब हनुमान जी महाराज तो कभी पद नहीं है, कभी पद पर तो बैठे नहीं, इनका तो कोई पद है नहीं भाई, तो क्या पद बताए यह रावण को। और देखें जब से इस संसार में पद और प्रतिष्ठा बनी है तब से समाज में ईर्ष्या व द्वेष बढ़ा, फिर आज के दौर में आप देखें चरित्र से आचरण से बहुत से बुरा व्यक्ति भी आज बड़े से बड़ा पद प्राप्त कर ले रहा है, जबकि जीवन हमें आचरण में चरित्र में कहीं वह सम्मुख खड़ा होने लायक भी नहीं है, किंतु बड़े से बड़े पद का अधिकारी हो जा रहा है और उस पद के कारण वह सम्मान का पात्र भी बन जा रहा है, सम्मान को भी प्राप्त होता है। और एक सज्जन पुरुष अगर उसके पास पद नहीं है, धन नहीं है, किसी के पास जाए तो कोई उसका सम्मान करने को तैयार नहीं, सब उसको दुत्कारने को भगाने को तैयार। क्या हम अपने घर के नौकर को सम्मान देते हैं? नहीं देते। देखे बेईमान से बेईमान व्यक्ति भी अगर किसी पद पर विराजमान हो जाए तो हम उसको आदर देते हैं, समाज में चरित्रवान ईमानदार को कहीं सम्मान नहीं मिलता। रावण ने भी हनुमान जी महाराज से पूछा कि तुम्हारे पास पद कौन सा है, हनुमान जी महाराज तो जीवन भर पद से दूर रहे भाई, अब क्या पद बताएं। भगवान एक बार श्री हनुमान जी महाराज को बुला करके बोले, यह हनुमान हमने सबको कुछ न कुछ दिया लेकिन आज तक तुम्हें कुछ नहीं दे पाया, तो तुम भी आज कुछ हमसे मांग लो। हनुमान जी महाराज भी कुछ दिन कुछ प्रसन्न थे, मांगने के मूड में आ गए, इच्छा तो कुछ है नहीं इनके हृदय में, सब कुछ तो त्याग कर दिए हैं ठाकुर जी के चरणों में, तो मांगना इनको क्या है, कुछ तो है नहीं, मान सम्मान यश नाम सब तो भगवान के चरणों में ही रहा, तो चाहिए क्या चाहिए। भगवान ने कहा कि कुछ मांग लो, हनुमान जी महाराज भी उस दिन प्रसन्न थे, मांगने के मूड में आ गए, कहे कि प्रभु कहीं आप मीठी मीठी बातों में हमको फंसाना तो नहीं चाहते हो, अभी कह रहे हो कि मांग लो हनुमान और कहीं हम मांग लें तो आप पीछे हट जाओ। भगवान ने कहा कि नहीं, देखो अंगद ने हमारे लिए किया तो उसे हमने किष्किंधा का जो राज बना दिया। सुग्रीव ने हमारे लिए कुछ किया तो हमने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। विभीषण ने हमारे लिए किया उनको हमने लंका अधिपति बना दिया। सबको कुछ न कुछ पद दे दिया तो तुम भी कुछ मांग लो, पदे के लिए ना मारा मारी है भाई। तो कहे कि तुम भी कुछ मांग लो। हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु हमको एक पद से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारी सेवा है, सबसे ज्यादा हमारा समर्पण है, तो यहां एक पद से काम नहीं चलेगा। भगवान ने कहा कि भाई एक पद क्या, तुम जितने पद चाहो उतने पद मांग लो। हनुमान जी तुरंत भगवान के चरण कमलों में बैठ गए, भगवान के दोनों चरणों को पकड़ लिया और कहा कि प्रभु हमें कोई पद नहीं चाहिए, हमें तो बस यह दोनों पद दे दे, इसके अलावा हमें किसी और पद की आवश्यकता नहीं है, किसी और पद की जरूरत नहीं है। देखो जहां पद होता है वहां भूत निवास करता है, और यहाँ हनुमान चालीसा क्या कह रहा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, वहां फिर पद नहीं रुकता, वहां पद ठहरता नहीं, वहां भूत प्रेत पिशाच ठहरते नहीं। तो हनुमान जी महाराज के पास पद आएगा नहीं, क्योंकि पद के साथ में भूत जुड़ा हुआ है। भगवान ने कहा कि ठीक है हनुमान, तुमको कुछ नहीं मांगना है, लेकिन हमारा मन रखने के लिए, हमारी इच्छा के लिए तो कुछ मांग लो। तब भी हनुमान जी महाराज ने प्रभु से कुछ भी निवेदन नहीं किया, कुछ भी नहीं मांगा। अंततः कहने का तात्पर्य कि देखो जीवन में कभी कुछ मांगना हो तो परमात्मा के चरणों में अनुराग मांगो, परमात्मा के चरणों में प्रेम मांगो, परमात्मा के चरणों में भक्ति मांगो। क्या संसारिक वस्तु को मांगना है, कहीं उनकी कृपा हो जाए, कहीं उनकी करुणा हो जाए। अकारण करुणा बरवा ले, अकारण ही कृपा कर देते हैं, अकारण ही करुणा कर देते हैं, कहीं उनकी अकारण कृपा करुणा हो जाए, कहीं उनके चरणों में स्थान मिल जाए। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहुं निरंतरता सुपुरा, सोराउर निज गे। हनुमान जी महाराज भी इसी तरह से भगवान के चरणों में ही अनुराग मांगते हैं, भगवान के चरणों में ही प्रेम मांगते हैं। पद आदि के फेरा में पढ़ना है कि बंधन में पढ़ना है। और देखें श्री हनुमान जी महाराज राघवेंद्र सरकार के दूत हैं, दूत जो है स्वामी का संदेशवाहक होगा, स्वामी का हितकारक होता है, स्वामी का प्रभाव स्थापित करने वाला होता है। दूत जहां जाए तो वहां पर स्वामी का प्रभाव स्थापित करे। शास्त्रों में दूत के कई गुण बताए गए। दूत वही है जो अपनी बात को बिना संकोच के धड़ल्ले से बोल सके, उसे संकोच नहीं हो, भय नहीं हो। दूसरे दूत विलक्षण स्मरण शक्ति वाला होना चाहिए, सब दुख का कार्य नहीं कर सकता। तीसरे उसकी वाणी अकाट्य होनी चाहिए, जो बोले वह प्रमाण सहित होनी चाहिए, अकाट्य होनी चाहिए। जो तर्क प्रस्तुत करे उसे सामने वाला काट ना पाए, अकाट्य बोले। कहा कि इतने गुण, इतनी विलक्षण प्रतिभा किसी दूसरे वानर में एक साथ विद्यमान नहीं थी, और यह सारी गुण, सारी विलक्षणता श्री हनुमान जी महाराज में विराजमान थी। इस कारण वह श्री राम जी के दूत बन करके गए, राम दूत अतुलित बल। जब श्री हनुमान जी महाराज लंका पहुंचे हैं, जिस समय लंका में पहुंचे जिस समय छिप करके देख रहे थे, उस समय रावण का भी आगमन होता है, राक्षसियों का भी अत्याचार हनुमान जी महाराज देखते हैं। अंततः माता सीता चिता सजा करके उसमें जलने की तैयारी कर रही है। चिता में बैठना चाहती है, त्रिजटा को अग्नि लाने के लिए कहती है। त्रिजटा जो है उन्हें धैर्य बनाती है और कहती है, निशीना अनल मिल सुरु सुकुमारी, अनेक प्रकार से समझाती भी है, मना करती है, धैर्य बनाती है, इतनी शीघ्रता ना करें, प्रभु की कृपा होगी, प्रभु की करुणा होगी। तब भी बड़ा करुण वर्णन है रामचंद्र मानस में, तब भी सीता जी बैठना चाहती हैं। उसी समय में मुद्रिका का दर्शन होता है हनुमान जी को, की कृपा की, भगवान की कृपा की अनुभूति होती है हनुमान जी के आगमन का, माता को अनुभव होता है। मुद्रिका को देख करके भगवान की कृपा का वैदेही को अनुभव हुआ, और उनके आंखों से अश्रु धारा की झड़ी बह चली, लड़ी बहने लगी। जब हनुमान जी से परिचय हुआ, बहुत मार्मिक स्वर में जानकी जी ने हनुमान जी से कहा कि लगता है भगवान हमें भूल गए, भगवान को हम स्मरण नहीं है, यहाँ हम रावण की अशोक वाटिका में कैद हैं, आप राम दूत बन करके आए हो, तो क्या भगवान हमें भूल गए। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि नहीं मां, भगवान तो बड़े कोमल चित हैं, बड़े कृपालु हैं, वह आपको भूले नहीं हैं। अनेक प्रकार से समझाते हैं हनुमान जी महाराज, कहते हैं कि कोमल चित कृपालु रघुराई, हे मां भगवान तो बड़े कोमल हैं, बड़े कृपालु चित के हैं, वह आपको कैसे भूल सकते हैं। अनेक प्रकार से हनुमान जी के समझाने पर माता को कुछ धैर्य होता है। माता कहती है कि देखो, भगवान के प्रेम में लगता है कुछ कमी आ गई है। जिस समय पंचवटी में जयंत ने हमारे पांवों पर अपने चंचू का प्रहार किया था, तो भगवान ने एक क्षण भी विलंब नहीं किया, तुरंत शिव का ही धनुष बाण बना करके जयंत के पीछे लगा दिया था, काल का रूप बना करके जयंत के पीछे लगा दिया। और आज रावण इतने दिनों से साक्षात हमको उठा करके यहाँ ला करके रखे हुए हैं। आज प्रभु का प्रेम कम हो गया, तभी तो प्रभु के बाण अभी तक यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं, नहीं आ पाए हैं। हे हनुमंत, तुम हमें भले ही कितना भी धैर्य बंधाओ, किंतु हमारे मन में शंका है। हनुमान जी महाराज ने कहा कि मैया, आपने ये कैसे जान लिया कि प्रभु का बाण अभी तक नहीं पहुंचा? हमारी दृष्टि में तो प्रभु का बाण आप तक पहुंच चुका है। मैया ने कहा कि कहां प्रभु का बाण, कहा कि जयंत के पीछे तो प्रभु ने तीर्ण का पान लगाया था, आपके समक्ष साक्षात यह साकार प्रभु का वाण था। जब हनुमान जी लंका गए हैं तो क्या वर्ण मारता है, जब समुद्र पार कर रहे हैं किस गति से कर रहे हैं, जिमी अमोघ रघुपति करवाना, जिमी अमोघ रघुपति करवाना, भांति चले वो हनुमाना, भांति चले वो हनुमाना, जिमी अमोघ रघुपति करवाना, जिमी अमोघ रघुपति करवाना, भांति चले वो हनुमाना, भांति चले वो हनुमान जी महाराज बाण की गति से ही बाण की भांति ही लंका पहुंचे, गति वही वही बाण के समान ही। कहा कि मैया मैं तो आपके सामने साकार जीवित बाण आकर के प्रत्यक्ष खड़ा था। देखें और कह रहे हैं हनुमान जी महाराज कि माँ इसका आभास तो आपको भी पहले हो चुका है, आपको भी इस बाण के आने का अनुभव तो हो ही गया है। अभी कुछ देर पहले आप रावण को फटकार रही थी, खर सुरी नहीं रघुवीर बाण की, अभी आप रावण को फटकार रही थी, इस बाण का अनुभव तो आपको भी हो ही गया था कि राघवेंद्र सरकार का बाण लंका पहुंच चुका है। कहे कि मैया ऐसी बात नहीं है, राघवेंद्र सरकार आपसे बहुत अनुराग रखते हैं, बहुत प्रेम रखते हैं, ऐसा नहीं कि उनके बाण बाण आपकी शुद्ध नहीं है। कहे कि माँ आपको अनुभव और ज्ञान हो गया कि प्रभु का बाण आ चुका है और संसार में संकट सदैव सामने दिखलाई पड़ता है, कृपा नहीं दिखलाई पड़ती, संकट दिखलाई पड़ता है, क्योंकि संकट जीवन में आंखों के सामने होता है और कृपा कहां होती है तो कृपा सदैव शीश पर आती है। किसी को आशीर्वाद देते हैं तो कहां देते हैं, शीश पर। तो कृपा जो है भगवान की कृपा जो है करुणा जो है वह तो सदैव शीश पर आती है। अब सीता जी पर अत्याचार हो रहा है, रावण आकर डरा रहा है, राक्षसियां डरा रही हैं, चिता में जलने की तैयारी या आंखें देख रही हैं, किंतु कृपा जो है वह शीश पर हनुमान जी वृक्ष में छिपे हुए बैठे हैं। श्री हनुमान जी महाराज जो हैं वह कृपा हैं, कृपा नहीं दिखलाई पड़ती, किंतु संसार जो है वह सामने दिखलाई पड़ता है। कृपा कहते हैं हनुमान जी महाराज कि माँ एक तरफ जीवन में संकट का सामना होता है तो कहीं ना कहीं प्रभु की कृपा भी सदैव सिर पर बिराजती है, उसका अनुभव कर। देखें भगवान की कृपा प्रत्येक जीव पर है, ऐसा नहीं कि किसी एक जीव पर, प्रत्येक जीव पर उनकी समान कृपा है, कहीं कोई अंतर नहीं, कहीं कोई भेद नहीं, जो भजन में है उन पर भी, जो भजन में नहीं है उन पर भी, किंतु जो भजन में है जो सत्पुरुष हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, वो उनकी कृपा का अनुभव करते हैं, उनकी कृपा को मानते हैं, और जो उनकी कृपा को नहीं समझते हैं वह उनकी कृपा को नहीं मानते, लेकिन कृपा को समान रूप से दोनों के ऊपर बरसता है और कृपा सदैव से सिर पर ही आती है, इस कारण कृपा का अनुभव नहीं। देखें अगर कोई प्रारब्ध के वशीभूत जीवन में संकट आ रहा हो, जैसे आपके परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए, अकाल मृत्यु हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, यह संसारी कष्ट है, किंतु देखो कहीं ना कहीं कृपा भी होती है। बहुत जगह ऐसा देखते हैं कि जिस व्यक्ति का अंत हुआ, वहीं उसकी पत्नी के गर्भ में उसका शिशु उसका बालक पल रहा है। तो यह कृपा है, जहाँ संसार में समस्या दिखती है तो देखो प्रार्थना अनुसार जो कर्म आकर के आए हो उसको तो भोगना तो पड़ेगा, उससे तो बच नहीं सकते, किंतु भगवान की शरणागत होने से उनकी कृपा जब होती है तो भोग में कुछ राहत मिल जाती है, कुछ सहायता। देखे अगर भगवान एक द्वार बंद करते तो कहीं ना कहीं से दूसरा द्वार खोल भी देते हैं, और यह दूसरा द्वार जो है यही उनकी कृपा होती है। अगर कहीं आपके रोजी रोजी के साधन को बंद करेंगे तो कहीं दूसरे जगह आपको आजीविका का साधन उपलब्ध भी करा देंगे। भाई एक बात जान लो कि वह इस संसार में भूखे जगाते तो हैं किंतु भूखे किसी को सुलाते नहीं हैं, सबको वह उसके योग्यता के अनुसार उसके स्वरूप के अनुसार सबको प्रदान करते हैं, उनकी कृपा जो है सबके ऊपर समान रूप से होती है। और हनुमान जी महाराज जो हैं माता जानकी से कहते हैं कि माँ भगवान आपको प्रेम नहीं करते, ऐसी कोई बात नहीं है, वह आपको बहुत प्रेम करते हैं, आप में बहुत अनुराग रखते हैं, और भगवान का जो संदेश है आप उन्हीं की वाणी में सुन लीजिए। देखो दूध की अपनी कोई वाणी नहीं है, दूध स्वामी का दास होता है, दूध स्वामी का सेवक होता है, और दूध की वही वाणी होती है जो स्वामी की वाणी है। इसी कारण दूध में अनेक योग्यताओं को देखा परखा भी जाता है, तब उसे दूध बनाया जाता है। श्री हनुमान जी महाराज राघवेंद्र सरकार के दूत हैं, राम दूत हैं। कहते हैं माता जानकी से, रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरि धीर, अस कहि कपि गद गद भयउ भरे बिलोचननी। फिर कहते हैं, इतना कहने के बाद हनुमान जी कुछ मौन हो जाते हैं, और मौन होने के बाद जो वर्णन किए हैं एक तरह से समझ लीजिए कि टेलीविजन आदि में आप जो लाइव टेलीकास्ट देखते हैं लगभग लाइव टेलीकास्ट करते हैं, अपनी बात कुछ नहीं बोली, राघवेंद्र सरकार के वचन को ही उन्होंने रखा। राम कहे वियोग तव सीता, राम कहे वियोग तव सीता, मो कहु सकल भये विपरीता, सजल भरी विपरीता, नव तर रूप चलय मन हूँ कृषानु, नव तर रूप चलय मन हूँ कृषानु, काल निशास मनीष सस भानु, उबलय विपिन कुंदन सरिषा, पारित तपत तेल जन परिसर, देहि करहे कछु दुख घटी होई, सारी कहो यह जानन कोई, कथा करम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तोही पाही, जानि प्रीति रस कितने माही, प्रभु संदेश सुनत गए प्रभु दे, मगना प्रेम तन सुधि नहीं दे, मगना प्रेम तन सुधि नहीं दे, कहा कपि हृदय धीर धरु माता, कहा कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरि राम सेवक सुख दाता, सुमिरि राम सेवक सुख दाता, पुरा नहु रघुपति प्रभु दाता, क्या बोल रहे हैं। अब एक बात बताएं, कोई बेटा अपनी माँ को प्रिय कह करके बुला सकता है? नहीं बुला सकता। हनुमान जी महाराज ने यहाँ प्रिय शब्द का भी संबोधन किया है। तो हनुमान जी महाराज यहाँ अपनी वाणी नहीं बोल रहे हैं, यहाँ राघवेंद्र सरकार ने जो कहा है उनकी वाणी बोल रहे हैं। हनुमान जी महाराज कभी भी अपनी वाणी नहीं बोलते हैं, वे सदैव हैं। वे सदैव ही राघवेंद्र सरकार की वाणी बोली गई। कीड़ा आ गया भाई अचानक उड़ करके। राघवेंद्र सरकार की वाणी बोली गई, कभी भी अपनी वाणी नहीं बोलते। और इन्होंने जितनी भी बातें बोली वे राघवेंद्र सरकार की वाणी ही बोली। राघवेंद्र सरकार ने जो कहा था वह सुनाया। दूत का यही कर्तव्य होता, कहीं कोई जोड़ तोड़ तोड़ सेवक है, दास है, दूत है, उसका कर्तव्य है कि स्वामी के संदेश को जस के तस रखना, तर्क पूर्ण दृष्टि से रखना। ये बात पार्टी में उन्होंने रखा। देखें राम दूत का एक भाव और भी सभी लोग करते हैं कि दूत के की वाणी जो होती है और उसके जो शब्द होते हैं वह स्वामी के होते हैं, भगवान के होते हैं, उसमें संदेश भगवान का होता है। और देखें जिस संदेश में भगवान का नाम न हो, भगवान का सुमिरन न हो, जो संदेश भगवान का स्मरण न कराता हो, वही संदेश जो है संसार के बंधनों में बांधने वाला होता है। और जिस संदेश में भगवान का नाम होता है, उनकी लीला होता है, उनका गुणानुभाग होता है, तो वह मुक्ति का कारक होता है। हनुमान जी महाराज राम दूत हैं, ना कि काम दूत हैं। राम जी राम दूत अर्थ में देखें रामावतार में हनुमान जी महाराज दूत बने राघवेंद्र सरकार का, और कृष्णावतार में बंसी जो है वह भगवान की दूत बनी। अब बंसी भगवान की दूत कैसे है? तो रामावतार में जहां भी कहीं राम जी के संदेश पहुंचाने की बात होती है तो श्री हनुमान जी महाराज राम जी का संदेश पहुंचाते हैं। और कृष्णा अवतार में जब कन्हैया को गोपियों को बुलाना होता था तो गोपियों तक संदेश बंसी पहुंचाती थी। बंसी को बजाए गोपियों तक संदेश पहुंचा, और बंसी की धुन सुनते ही, बंसी की तान सुनते ही गोपियां दौड़ी चली आती। जो कार्य कृष्णा अवतार में बंसी करती थी वही कार्य रामावतार में श्री हनुमान जी महाराज करते थे। एक बार गोपियों ने बंसी से पूछा, गोपियों में बंसी के प्रति थोड़ी इच्छा भी हो गई, थोड़ा द्वेष का भी भाव हो गया। गोपियों ने बंसी से पूछा कि क्यों रे बंसी, वैसे तो तू कारे बांस की है, कितने ही छिद्र तेरे भीतर हैं, फिर भी तू हमेशा श्याम सुंदर के हाथों में होठों पर रहती हो। हम इतनी रूपवान गुणवान बुद्धिमान हैं, लेकिन हमको कभी इतना प्रेम नहीं करते, हमसे कभी इतना अनुराग नहीं रखते। अरे ऐसा तेरे अंदर कौन सा गुण विद्यमान है जिसके कारण कन्हैया तुझे सदैव अधरों से लगाए रखते हैं, बंसी ने कहा कि मेरे अंदर एक ही गुण है। कहा कि तेरे अंदर एक क्या गुण है भाई? कहा कि हमारे अंदर यही गुण है कि हमारे भीतर कोई गुण नहीं है। हमें कोई गुण नहीं है, यही हमारा गुण है। अहंकार का अभिमान शून्य है, कोई गुण नहीं। कहा कि हमारा सबसे बड़ा यही गुण है। बोली मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। आप गोपियां तो गुणों से भरी हुई हैं और भगवान के हाथों में वही रहता है जिसके पास कोई गुण नहीं रहता, जो सब गुण से मुक्त हो जाता है, जो सब गुणों से अलग हो जाता है, वही भगवान के समीप रहता है। और नहीं तो भगवत प्राप्ति के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत समस्या है, वहां तक पहुंचना बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल। बंसी कहती है कि भगवत प्राप्ति के लिए हमें क्या क्या नहीं करना पड़ा। कहती है मैंने अपना तन कटवाया। कहा कि मन कटवाया, और जिसने मुझे कटवाया उससे मैंने पूछा भी नहीं। तन भी कटवाया, मन भी कटवाया, और उससे पूछा भी नहीं कि क्यों कटवाया। और फिर मैंने अपने मन की भी नहीं सुनी और ना ही ले जाने वाले से पूछी कि कहां ले जाओ। चारपाई बनाओगे, सीढ़ी बनाओगे, लाठी बनाओगे कि अर्थी में लगाओगे कि बंसी बनाओगे, मैंने तो पूछा। मैंने तो यहां तक भी नहीं पूछा कि कहां लेकर जाओगे, क्या करोगे। यानी यहां सर्वांग समर्पण है। परमात्मा के जीवन में, गुरु के जीवन में जब तक सर्वांग समर्पण नहीं होता, तब तक परमात्मा उस जीव को अंगीकार नहीं करता। बंसी का सर्वांग समर्पण है, और समर्पण के बाद भी ना कोई गिला, ना कोई शिकवा, ना कोई शिकाया, कोई शिकायत। बंसी कहती है तन कटवायो मन कटवायो ग्रंथिन ग्रंथिन में छिड़वायो। कहती है कि मैंने तन कटवाया, मन कटवाया, और हर गांठ में छेद भी कराया, ग्रंथिन ग्रंथिन में छिड़वाया। कहती है कि वो भी गरम सलाखों से। बंसी में जब छेद बनाया जाता है तो जहां बंसी बनाई जाती है, कभी आप देखना लोहा गरम करके और तब उस छिद्र को बनाया जाता है। कहा कि गरम सलाखों से मुझे छेदा गया, और जैसा चाहते हैं श्याम मैंने वैसो ही स्वर सुनायो। कहती है कि जैसा श्याम चाहते हैं मैं वैसा ही सुनाती हूं, मैं अपना कुछ नहीं सुनाती। वो जो हम में भरते हैं और जो वह सुनाना चाहते हैं वही मैं सुनाती हूं। तो देखें द्वापर में, कृष्णावतार में कन्हैया की दूत जो है उनकी बंसी, जिसको जो सुनाना हुआ, भगवान को अपनी वाणी में जिसको सुनाना, उसको बंसी के माध्यम से ही भगवान ने सुनाया, बंसी ही दूत हुई। और रामावतार में भगवान को जिनको कुछ सुनाना हुआ तो राम जी उनके दूत बने, हनुमान जी उनके दूत बने, और हनुमान जी के मुखारविंद से ही राघवेंद्र सरकार ने उनको सुनाया। राम दूत अतुलित बलधामा। आइए बंसी की चर्चा चलिए, चल भी रही है, बड़ा सुंदर ब्रज का भाव भी है भाई, इतना सुनवा रहे हैं आज तक भी आप यहां नहीं ठहर रहे, आने में भी देर और रुकना भी नहीं चाहते हो, तो भाई देखो कथा वाचक ऐसे ही गड़बड़ा जाता है। जितनी आपकी कथा आप समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, और कथा तो कठिन तो हमारे समझ से तो नहीं लग रही है कि नहीं समझने लायक कथा हो रही है, आप ना समझ सको। इतना टाइम हो गया, ज्यादा अच्छा नहीं हो गया क्या? 11 बज गया है, अब हम ही लेट हैं। बोलते चले जा रहे हैं, विषय बोलता चला जा रहा है। चले यहीं तक एक भजन आए, जीवन है तेरे हवाले ओ मुरलिया वाले। मुरली का प्रसंग भी चल रहा है, तब तक हमारे यजमान जी लोग आरती से जाएं। ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले।